an wata ka karon tigɛ namu mura le sirigi le ka hadiya dɔgɔmandi jate o ya duwan ka gutuo filimbiya ye ala ka fara biya ye ka duwan ka kumalaso filimbiya ye taba an jɔmɔgɔ miiri tugu bɛɛ ye namu duwan kɛ ari ye ala si diya ma mɔgɔ min biya bɛɛ n'a baden ko ra namu duwan kɛ a biya ala jibo ya duwan kɛ n'a diya ye namu bale ala kulu hali namu ala ma mɛn ya duwan kɛ a ye fɔrɔ min kɔsɔ e sera duwan min na duwa bɛ karamɔgɔ ko mana duwa mɛn ta duwa bɛ ka ko mɛn ko ma ka makal jate jate n kɔrɔ sira y'a nana kpɛlɛnya namu mɔgɔ k'a jɛ k'a ko n kɔrɔ bɛ se kira la de tiɲɛ a ka denkɛ a ka girin ka na namu n nana ka na se k'a lalen sɔrɔ namu a ja ka girin ka to a ka to dɔgɔnin donna n ka tɔn an ka sigi sahi n ka ŋɔɲɛ bɔ n ka ja kiri n k'a ma ko a bɛ se kira lera o tiɲɛ n ko tɔɔrɔ bɛ n kan namu n dagara o du kɔɲɔko in na aja ka ngiri ko n bɛ li ni alayi le fɛrɛra naamu ko i ka tiɲɛ min fɔ ko nin ko tuma dɔw ka taa se karamɔgɔ ye koma dɔ fɔ jate a lekima ye na siya ma jate nka a lekima min karamɔgɔ la ka a lekima k'e kɛ an ɲɛna o naamu ni ala ma tagasi di mɛ i t'a kɔrɔsi laalahi a ka to ko i min ko ko nin saba ka na k'e sa a kan y'a jigiri lɔ ni jigi ɲuman ye a k'a fɔ n kɔrɔ aja ye kɔrɔ ko aja ko han ko n'a dɔra a bɛ karangara malagaso ra e ka kumala jukɔrɔ jate ko a k'a fɔ kɔrɔ ko nin mɔgɔ bɛrɛ kana k'e sa naamu a bolo kɔrɔ ko yambugu tɛndɛ k'a bila ka si bila ka ka siye kelen bilara ka bɔ y'a sama ka y'a nangara bila kɔnɔ jate y'a sama k'a bɔ ɲamisi bɔ sɔnuma ɲama ɲamisi jate ko mɔgɔ bɛrɛ nin ye bɔ ten nasi tɔ ti nasi ko n dɔ bɛ duga min na sisan da naamu aja ɲa ya surunwɔ ye naamu a di ɲɛ taga diarita le mugu dɔ fɛngɛ sisan ta n ye sɔnumaya sɔrɔ n y'a ɲininka taga sisan ka bɔ aja ka ngiri k'a fɔ n k'a to n ko aja ko han n ko a bɛ duga min na sisan nin an k'o kɛ di a bɔ an ka nkɔrɔ bilasira de nin waati ka se n ko ni ala ka sɔrɔ a ka ŋaniya min sɔrɔ ta ni ala ka sɔrɔ waati ka se e n'a ye tagara ɲamisi n kɔrɔ aja a kɛra di Ale yi hekato. Wariamu man kabula. Wariamu man kabula.